wersji wideo w mediach społecznościowych. Dziś o 20:00. Magdalena Teichma i Kuba Borysiak. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 maja, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polski Ład ma pomóc Polakom dogonić Europę. Będą niższe podatki, dopłaty do mieszkań, łatwiejszy dostęp do służby zdrowia. Od wczoraj maseczki nie obowiązują, ale tylko na świeżym powietrzu. Na razie bez szans na rozejm na Bliskim Wschodzie rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. To ma być szansa dla Polaków, by dogonić Zachód. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało wczoraj Polski Ład, nowy społeczno-gospodarczy program partii rządzącej na okres po pandemii. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że program jest odpowiedzią na ambicje i dążenia Polaków. Polacy są głęboko przekonani i słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia, można nawet powiedzieć szerzej, takie życie jak w krajach na zachód, a po części także na południe od naszych granic. I my chcemy te słuszne aspiracje zaspokoić. I w tej chwili jest szansa. Program przewiduje dopłaty do mieszkań, emerytury bez podatku i likwidację umów śmieciowych. Jednym z jego głównych filarów jest także służba zdrowia. Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu 6 lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do 7% PKB, a już w ciągu 2 lat osiągnąć pułap 6%, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dzięki temu chcemy sfinansować i Fundusz Modernizacji Szpitali, i wysokospecjalistyczne przychodnie, i szpitale, właściwie wszystkie szpitale powiatowe, a także przychodnie, gdzie na co dzień stykają się pacjenci, stykają się obywatele ze służbą zdrowia. Po drugie, znosimy limity do specjalistów po to, żeby kolejki skrócić. To będzie jeden z podstawowych naszych celów. Program Polski Ład został oficjalnie zaakceptowany i podpisany przez wszystkich liderów Zjednoczonej Prawicy. Od wczoraj oddychamy z ulgą. Na ulicach widać uśmiechnięte twarze, bo nie ma już obowiązku zasłaniania ich maseczką. Nadal jednak trzeba ją zakładać w komunikacji miejskiej i wszelkich przestrzeniach zamkniętych. Ale dla mieszkańców Tarnowa to i tak duża ulga. No nie, no zupełnie inaczej się oddycha. Właśnie czekałam na to i tak musiałam troszeczkę tam sobie luzować, bo ja jestem starsza, mam astmę, ale no starałam się przestrzegać przepisów. Oj super, no jeszcze zabezpieczenie jest, wiadomo, że trzeba mieć awaryjnie w ręce, no przy sobie trzeba mieć. Jak się gdzieś wchodzi, to trzeba. Oczywiście do sklepu, do lekarza, gdziekolwiek. Pięknie. Wie pan, niech pan biega po sklepach, tak radzę, bo niektórzy już też uważają, w sklepie nie muszą. Policja przypomina, że obowiązek noszenia maseczek został zniesiony pod warunkiem zachowania dystansu. W przypadku braku maseczki w miejscach, gdzie nadal obowiązuje, grozi mandat do 500 zł. Państwo Islamskie przyznało się do piątkowego ataku na meczet w stolicy Afganistanu Kabulu. W piątek w zamachu bombowym w meczecie zginęło co najmniej 12 osób, a 15 zostało rannych, poinformowała afgańska policja. Wśród ofiar śmiertelnych jest imam. W meczecie wcześniej zostały umieszczone materiały wybuchowe. Eksplozja nastąpiła, gdy w świątyni rozpoczęły się piątkowe modły. A wybuch nastąpił w drugim dniu trzydniowego zawieszenia broni między talibami a siłami rządowymi, zawartego z okazji muzułmańskiego święta kończącego Ramadan. Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie. Liczba ofiar w Strefie Gazy wzrosła do 145. W odpowiedzi w nocy Hamas kolejny raz ostrzelał rakietami Tel Awiw. Egipt informuje o prowadzonych mediacjach, ale szans na rozejm na razie nie widać. O szczegółach Wojciech Cegielski. Syreny alarmowe po raz kolejny odezwały się w nocy w Tel Awiwie. W sumie według izraelskiej armii przez całą sobotę Hamas miał wystrzelić z Gazy niemal 300 rakiet. Jedna z nich zabiła mężczyznę na przedmieściach Tel Awiwu. We wcześniejszych nalotach Izrael zbombardował m.in. obóz dla uchodźców we wschodniej Gazie oraz wieżowiec, w którym siedzibę miały zagraniczne media. Wywołało to ostrą krytykę ze strony organizacji dziennikarskich, a także Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent Joe Biden rozmawiał przez telefon zarówno z premierem Izraela, jak i z prezydentem Autonomii Palestyńskiej i apelował o zakończenie przemocy. W Tel Awiwie setki osób demonstrowały na ulicach i domagały się powstrzymania rozlewu krwi. Na zachodnim brzegu z kolei doszło do kolejnych starć Palestyńczyków z wojskiem. Rannych zostało 180 osób. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w całym kraju czeka nas zachmurzenie, na ogół duże. Najwięcej chwilowych rozpogodzeń będzie na wschodzie kraju. Tam także przelotne opady deszczu i burze. Temperatury jednak będą dość przyjemne, przeważnie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. To będzie spotkanie z muzyką duszy i serca. Tak mówią moje bohaterki. Pierwszą z nich jest wrażliwa i malująca kolorami duszy Ewa Domańska z premierowym krążkiem w stylu retro. Ważny koncert, konferansjer, chcę powiedzieć parę zdań. Kim ja jestem, gdzie śpiewałam, skąd pochodzę? Chaos pytań mnie przytłacza, mówię wam. Po co gadać o tytułach nerdy mały? Choć chwalenie się to przecież świata trend. Ja opory swoje miewam, ale wszystko tu wyśmiewam, bo mam dystans i świadomość przecież, że taka jestem, nieprzewidywalna, taka jestem, pełna wdzięku oryginalna, mam mądra i poważna, i cyniczna, nierozważna, to paleta moich cech i barw. Taka jestem, delikatna, uczuciowa, taka jestem, ekspresyjna, wybuchowa, choć zadziorna czasem bywam, namiętności też nie skrywam, bo słabości jak każdy człowiek mam. Nie rozumiem tych współczesnych, mocnych dźwięków, tych melodii, co to robią gdzieś za tło. Wolę pisać w stylu retro, bo mam taki dar i lekkość do piosenek, które mają dawny cłon. Napisz proszę 10 zdań lub 1000 znaków. Wciąż wydzwania do mnie z prośbą jakiś gość. Mam kolejny zawrót głowy, niczym chirurgne te słowa, i nie mogę krótkiej notki stworzyć, bo taka jestem, intelektualna, taka jestem, ekscentryczna, niebanalna, taka jestem pomysłowa, czasem bywam drobiazgowa, intuicję dobrą mam, no cóż. Taka jestem, indywidualna, taka jestem, sympatyczna, kulturalna, a na scenie dynamiczna, muzykalna i liryczna, taką właśnie mam naturę i już. Taka jestem. Utwór z debiutanckiej płyty Kolory życia Ewy Domańskiej, wokalistki, pianistki, autorki tekstów i kompozytorki. Witamy Panią pięknie, Pani Ewo. Witam serdecznie. A gdyby Pani miała określić siebie kolorami, to jakie to by były kolory? O, ja myślę, że byłoby ich bardzo dużo, tak jak w życiu. I jaśniejsze, i ciemniejsze, i te pastelowe, momentami też krzykliwe. Nie mam 2 albo 3 kolorów, które by mnie definiowały. W zależności od nastroju? Myślę, że tak. Na pewno jeśli chodzi o, nie wiem, ubiór czy rzeczy w pokoju, które mam, to są one raczej stonowane. Natomiast muzycznie bywa to bardzo różnie. No muzycznie to dzisiaj się właśnie przekonamy, dlatego że tych kolorów mnóstwo na pani płycie. Dziś będzie bardzo kolorowo. A retro, jakie ma kolory według pani? Styl retro jest jak dla mnie barwniejszy niż ten współczesny. Ten współczesny odbieram jako bardziej krzykliwy. Natomiast myślę, że w retro jest miejsce i na nostalgię, i na radość, i na żywioł, i na jakieś mocne bluesowo-rockowe akcenty. A co za tym idzie, każdy kolor mógłby tu znaleźć swoje zastosowanie. Nie rozumiem tych współczesnych, mocnych dźwięków, tych melodii, co to robią gdzieś za tło. Wolę pisać w stylu retro, bo mam taki dar i lekkość do piosenek, które mają dawny ton. Dla mnie oznacza to piosenkę z dobrym tekstem, dobrym, czyli takim, który zawiera przesłanie, z ładną melodią, taka, która może utkwić, taka, która może zostać zapamiętana przez słuchacza, taka, która może wzbudzać jakieś emocje. Troszeczkę z moich korzeni, z tego, na jakim gruncie zostałam wychowywana, ale też z przekonania, że to retro mimo wszystko daje mi więcej swobody. Dlatego, że nowoczesna muzyka według mnie jest mocno schematyczna. Media dość często myślą szablonowo i szukają muzyki, która, nie wiem, zaspokaja obecne potrzeby słuchaczy. Mówiąc media, mam tutaj na myśli bardzo szerokie media, czyli i telewizje, i komercyjne rozgłośnie radiowe, i muzykę, która się teraz sprzedaje. No to nam się dostało przy okazji. Nie, myślę, że nie, że to jeszcze w polskim radiu można znaleźć audycje, które takie retro propagują, a jeśli nawet nie retro, no to piosenkę z tekstem na pewno. Jest pani i sterem, i żeglarzem, i okrętem, dlatego że napisała pani teksty, skomponowała muzykę, śpiewa pani na tej płycie i jeszcze w kilku utworach gra pani na fortepianie. To zaczyna się zawsze od tekstu czy od muzyki? Trudno powiedzieć, czy zaczyna się od muzyki czy od tekstu, bo to bywa bardzo różnie. Czasami mam jakąś myśl i chcę ją rozwinąć, więc tworzę tekst. Czasami sobie coś improwizuję i nagle spodobała mi się jakaś fraza, więc też myślę, jak ją rozwinąć. Nigdy nie ma schematu, jak tworzę kompozycję. Za każdym razem jest to inaczej i każda piosenka ma inną historię. Ale do tej pory komponowała pani do szuflady. A co się takiego stało, że postanowiła pani w końcu pokazać światu kolory życia? Już dawno chciałam pokazać światu płytę. Czas pandemii mi trochę uniemożliwił dystrybucję tej płyty i w ogóle podzielenie się ze słuchaczami, no bo trudniej jest koncertować. Więc postanowiłam opowiedzieć, jak ta płyta powstała, dołączyć do tej płyty książkę, wejść przez wydawnictwo książkowe na rynek, bo to daje mi dostęp do szerszej publiczności. A jakie kolory nosi pustka? Wielka pustka? Ach, wielka pustka czarno-siwo-szara, oczywiście. Wszystkie, które były najciemniejsze, najbardziej kojarzące mi się, nie wiem, jakoś mrocznie albo... No, siwy to się zwykle kojarzy z jakimś dymem, ale tu nie chodziło tylko o mrok, ale taki, jakiś taki wewnętrzny ogień. I żeby to opisać, to te trzy kolory, myślę, że najlepiej to obrazują. Pustka. We'll be right back. się zjawia, spędza z powiek sen. W sercu pozostanie przez kolejny dzień. Mocno mnie dotyka, lecz ja nie chcę jej przywitać. Gdy wyganiam, ona wchodzi coraz głębiej. Ciało mi zadaje jakiś silny cios. Nie potrafię płakać ani krzyknąć w głos. Choć przybiera postać cienia, lubi formy swoje zmieniać. Gdy ją widzę, ból przeszywa coraz głębiej. Pustka wielka, czarno-siwo-szara. Raz pustynią, raz lodowcem, raz jaskinią. Ta ma pustka, niczym aura zmienna jest. Pustka wielka, w klatce łez zamyka. Zgniata, depcze, tłumi i przenika. Raz pudełkiem jest, raz górą, raz barierą, a raz chmurą. Ta ma pustka, jak bumerang zjawia się. Utwór Pustka, Ewa Domańska, debiutancka płyta zatytułowana Kolory życia. Jeśli lubisz życie lub chcesz je polubić, ta książka jest dla ciebie. W tej książce sporo miejsca zajmuje wątek autobiograficzny. Pisze pani, że osiągnięcie celów bywa drogą bardzo trudną. My tu mówimy o kolorach, a jak pani poznała te kolory? Kolory w kontekście wizualnym poznawałam całe życie, ale myślę, że taki czas, w którym najwięcej o nich słyszałam i próbowano mi je uzmysłowić, to był czas studiów w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim, kiedy to mogłam mieszkać w akademiku z plastyczkami. I one były ciekawe z racji swojego zawodu, w jaki sposób ja postrzegam kolory. Ja byłam ciekawa, jak one i dlaczego. No i od tego wyszło. Być osobą niewidomą to mój naturalny stan. I no to jest dla mnie coś zupełnie normalnego. No i to tak naturalnie szło. I już właśnie w czasach przedszkolnych bardzo dużo śpiewałam. Rodzice nagrywali jeszcze na taśmy magnetofonowe, jak bawię się w domu i śpiewam sobie jakieś pierwsze piosenki. Pamiętam, bardzo lubiłam muzyczne zajęcia w przedszkolu i z każdych zajęć przychodziłam z nową piosenką, którą zapamiętywałam. Później rozpoczęłam naukę w szkole muzycznej, grałam na fortepianie, byłam w szkole drugiego stopnia, trochę grałam na organach. Pierwsza lekcja to było uczenie się orientacji na klawiaturze. To znaczy, jak odnajdywać różne dźwięki. Punktem orientacyjnym były grupy czarnych klawiszy według białych, bo mamy dwa albo trzy klawisze czarne, tak, w dwóch grupkach poustawiane. No i stopniowo nauczycielka wprowadzała mi dźwięki, no później oczywiście palcówki i myślę, że przebiegało to tak jak u osób widzących. Jeśli chodzi o nuty, tutaj sytuacja była nieco inna. Osoba niewidoma musi czytać ręką i grać też, więc najpierw musi być ta korelacja rąk na klawiaturze, żeby jeszcze utrudniać dodatkowo i wprowadzać czytanie ręką. Zupełnie inaczej wygląda zapis. W czarnodruku to jest pięciolinia i można powiedzieć, że nuty to jest wykres wysokości do czasu trwania tak naprawdę. W Braille'u tak nie jest. W Braille'u się nic nie da powiększyć albo pomniejszyć, no bo wszystko jest oparte na sześciopunkcie, a sześciopunkt ma jedną uniwersalną wielkość, więc mogą być tylko różne kombinacje punktów, nic więcej. Dziecko jak uczy się liter, to od razu nie jest w stanie przyswoić nut. Te nuty oczywiście są niezbędne, ale o grze z nut można mówić troszkę później. Mhm. Poza tym, jeśli mówimy o graniu wielodźwięków, nie wiem, jakiś prosty akord, C, E, G. W czarnodruku możemy każdy dźwięk napisać i wtedy uczeń wie, że ma uderzyć te trzy konkretne dźwięki. W Braille'u zapisuje się akordy przy pomocy znaków interwałowych. I to już jest kolejny problem, bo jeżeli użyjemy tych oznaczeń, to dziecko musi wiedzieć, w jaki sposób te interwały budować. Czyli taki prosty akord C-dur, C-E-G, zapisujemy jako w lewej ręce, piszemy od dołu, czyli C, tercja, kwinta, a w prawej ręce budujemy to odwrotnie, od góry, czyli G, tercja, kwinta. No, od razu w pierwszej klasie dziecko jeszcze nie buduje płynnie takich akordów. To też jest kolejna trudność. Było ciężko? Kryzysy też bywały, ale bywały. Ja wcale nie byłam takim świętym uczniem. Nie. I nie wiem, to musi być jakaś po prostu wewnętrzna siła, po prostu pasja, o czym piszę gdzieś tam w kolejnym rozdziale książki. I to jest po prostu miłość do muzyki. Nie ma innego wytłumaczenia. Kłody rzucane człowiekowi pod nogi, przez los, przez społeczeństwo, nie wykluczają realizacji marzeń. Kłody bywały, zdecydowanie tak. I wiem, że nie tylko ja je miewałam na swojej drodze, ale wiele bardzo zdolnych osób niewidomych różnie. No ale myślę, że jeśli ta pasja jest prawdziwa, to ta miłość do muzyki zwycięży. Oczywiście nie jest łatwo, ale żadne kłody chyba nie pozwolą się poddać ostatecznie. Szczęście. Patrząc w przyszłość każdego dnia, kiedy przyjdzie znów spokój, kto odmieni twój świat? Pytasz wciąż filozofów, zamiast łapać w żagle wiatr. Szukasz szczęścia gdzieś tam. Szczęście nie wiadomo. Program trzeci Polskiego Radia. Utwór Szczęście, Ewa Domańska. Debiutancka płyta zatytułowana Kolory życia. Pani Ewo, dlaczego istotniejsza od osiągania celu bywa droga do niego? Dlatego, że możemy bardzo wiele odkryć. Cel jest krótkodystansowy. Jeśli go osiągniemy, no to wtedy możemy realizować kolejny cel pod warunkiem, że go mamy. Droga, mimo że bywa ciernista, bywa na niej wiele przeszkód, też wiele pokazuje, co możemy przepracować, czego nam brakuje do osiągnięcia tego celu, a o co jeszcze jesteśmy bogatsi i czym możemy ten nasz cel upiększyć. Skąd w pani tyle optymizmu? Ktoś stojący z boku powiedziałby, no ale jak to? Głos, muzyka, utalentowana pianistka. I nie widzi tego, co gra, nie widzi tych kolorów, o których śpiewa. Widzi, tylko na swój sposób. Kiedyś czytałam artykuł mądrego psychologa i on powiedział, że tak naprawdę widzi mózg, a oko tylko przetwarza. U mnie może oko nie przetwarza, mózg na pewno coś tam widzi. Postrzegam kolory intuicyjnie. Kiedyś jak chodziłam z koleżankami do jakichś second handów albo do różnych fajnych sklepów odzieżowych. Okazało się, że intuicyjnie wybierałam ubrania w takich samych kolorach. One oczywiście mi tam gdzieś czasami doradzały, jaki fason, jaki styl, no ale nasza wizyta w takich sklepach zaczęła się od tego, że gdzieś tam sobie stałam przy wieszakach, oglądałam sobie, co na nich jest i jak mi się coś podobało, to potem pokazywałam to, co mi się podoba, no i one mi tam opisywały. I jak byłam na początku studiów, to były jakieś beże i brązy. Później to zaczęło jakoś tam ewoluować i dochodziły czerwienie i zielenie. A teraz to już jest bardzo różnie, ale podobno wybieram intuicyjnie te, które do mnie pasują. To wróćmy do tych plastyczek na chwilę. Jak uczyły panią kolorów? Jak je opisywały? To były przypadki, rozmowy i to nie był wykład o kolorach, to nie były definicje. To było gdzieś między wierszami. To do mnie trafiło, ale no nie mogę dać komuś przepisu na opis koloru. A przepis na pocieszenie dla tych, którzy tkwią w miejscu? Przepis na to, żeby podnieść na duchu? Ta płyta jest takim przepisem i zaczęło się od takiego cytatu chińskiego, który przytoczyła mi moja przyjaciółka w trakcie kryzysu. Kto nie podejmuje trudów walki, ten ponosi koszty straconych szans. Ja to rozwinęłam w piosence Uwierz, że i napisałam, kto nie podejmuje trudów walki, ten ponosi koszty zgubionych wiz, straconych szans. Nie wiesz, ile czeka pięknych chwil i wrażeń, więc spróbuj szybko wstać i zacznij jeszcze raz. Łatwo było pani zaczynać tak jeszcze raz i jeszcze raz? Nie było łatwo, ale na pewno ludzie mnie do tego motywowali. Sporo czytałam książek z literatury motywacyjnej i no i gdzieś tam i czytałam też wiele biografii artystów, którzy też mieli podgórkę. Się okazało, że nie jestem jedyną, no wiedziałam, ale to jeszcze bardziej mnie utwierdziło w przekonaniu, że po burzy świeci słońce. Zgubionych wiz, straconych szans. Nie wiesz, ile czeka pięknych chwil i wrażeń, więc spróbuj szybko wstać i zacznij jeszcze raz. Zaufaj, że jeśli marzysz i chcesz, wiele w zasięgu twoim jest. Nie wiesz, jak znaleźć swój cel, słowo walka na miłość zmień. Los uśmiechnie się i rozpali serce twe. Nie bój się podążać nową, własną drogą. Gdy wyruszysz pewnie w dal, opadną góry, otworzy się świat. Lecz pamiętaj, czego chcesz i pozostać sobą. Zwij się wysoko jak ptak, zobacz, ile jesteś wart. Uwierz, że. Ewa Domańska, prezentujemy jej tytułową płytę Kolory życia. Nie wszystko płynie w życiu tak pięknie i kolorowo i radośnie. Jak można zaznać szczęścia w tych maskach? A o czym to jest tekst? To jest tekst bardzo wieloznaczny. Z jednej strony jest to tekst o teatrze świata. Właściwie jest to puenta tekstu pisanego w książce, gdzie pokazuje, w jaki sposób działa nasz teatr świata. Z drugiej strony jest to tekst o naszych maskach, pokazuje właśnie, jak jest na ziemi, w tym teatrze świata, dwóch aktorów, którym tak naprawdę jest źle, bo siebie szukają nawzajem, a tak naprawdę chcieliby zmienić swój los. I ja myślę, że każdemu z nas się to zdarza. Tylko my nie przyznajemy się publicznie, to zostaje naszą słodką tajemnicą. Albo nawet, co więcej, bardzo często nie jesteśmy świadomi, kiedy i dlaczego zakładamy te maski. Walc. Utwór Walc. Ile je wyszukanych mam napisać w strofach, by ukoić ból. Ile jeszcze nocy przepłakanych przetrwać mam, nim przyjdziesz tu? Który czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień doda nam obojgu barw? Jak ma piękna być ta wiosna, jesień, gdy samotność w sercu trwa? Czy musimy w rytmie walca wirować jedynie we śnie? Wszak to nie jest lekkość tańca, a życie przecież jedno jest. Nie chcę w tym teatrze dłużej na to patrzeć, jak można zaznać szczęścia w tych maskach. Przybrać nowe role, już od dawna chcemy tego ty i ja. Tak, by ziemskie dole i niedole łatwiej było przetrwać nam. Ile jeszcze scenariuszy niewygodnych mamy grać? Jakich jeszcze ról potrzeba, by los mógł połączyć nas? Śnie. Wszak to nie jest lekkość tańca, a życie przecież jedno jest. Nie chcę w tym teatrze dłużej na to patrzeć, jak można zaznać szczęścia w tych maskach. No i tak przewalcowałyśmy w bardzo kolorowy i elegancki sposób do kolejnych kolorów i do kolejnego utworu. Jak powstawała płyta? Troszeczkę byłam przestraszona wchodząc do studia, bo nie miałam w ogóle prób z muzykami, z którymi grałam. Nawet, szczerze mówiąc, w większości z nich nie znałam. No tak właśnie. Pisałam teksty do szuflady. Akompaniowałam sobie na fortepianie, czasami mi się zdarzyło gdzieś tam pokazać piosenkę. I no, wybrałam z tego, co napisałam, te, które uznałam, że chciałabym opublikować. Jeszcze do koncepcji całej płyty zabrakło mi kilka, więc je dopisałam. Ale myślę, że właśnie festiwal w Opolu był takim początkiem, bo chciałam zaśpiewać ten utwór Taka Jestem. I uznałam, że z samym fortepianem on jest może i fajny, ale do kameralnego wnętrza, że dobrze byłoby wzbogacić o sekcję rytmiczną tę piosenkę. I poprosiłam jednego muzyka o aranż, ale ten muzyk nie mógł, polecił mi innego człowieka, był to Grzesiu Kasperczyk. Od razu jak do niego zadzwoniłam, poczułam, że on wie, o czym ja mówię. Wie, czego chce. I jak ja mu powiedziałam, jak chcę, żeby wyglądał ten aranż, bo ja mam coś takiego, że słyszę, co powinien zagrać instrument i jakie partie powinny mieć poszczególne instrumenty, ale nie tworzę komputerowo tych aranży, tak jak pół playbacki. No a wtedy był mi taki potrzebny i powiedziałam mu, co chcę. Nagrywałam mu telefonem partię skrzypiec, jak ma je zagrać i on to zrobił. No i później jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że on jest gotowy zrobić ze mną płytę. Ja bardzo szybko, bo to ja gdzieś tam zaproponowałam, on powiedział, że jest gotowy. Było to nieco karkołomne, no bo musiałam w jakiś sposób pokazać, o co mi chodzi tym muzykom. No i zaczęliśmy omawiać. Część aranży napisał on, a część napisałam ja. No i to też było wyzwanie, bo dyktować smyczki, poszczególne partie pierwszych skrzypiec, drugich, altówki, wiolonczeli, no i instrumentów dętych, to była spora praca, to troszeczkę jak za króla ćwieczka nutka w nutkę, ale no cele wieńczą środki, jest. Jest. A emocje mają kolory? Oczywiście. No na przykład oczywiście. Szczęście. Szczęście i radość to jest dla mnie taki pastelowy róż. A trema też ma kolor? Trema to jest dla mnie jakiś dziwny twór. Nie chciałabym mu może nadawać koloru, chociaż kto wie, może by to była jakaś metoda. Miała pani tremę, kiedy występowała pani na festiwalu Widzących Duszą, Otwarta Przestrzeń Światłownia, Bydgoszczy 2020. Jejku, skąd pani wyczytała takie informacje? Ja nawet ich nigdzie nie opublikowałam, ale bardzo się cieszę. Na Widzących Duszą miałam mniejszą tremę. Miałam świetnych kolegów, z którymi grałam. I akompaniowałam też innym kolegom. Stworzyliśmy fajny zespół. No i tam jakoś właśnie nie było jakiejś dużej tremy. A w Opolu? Tremę taką paraliżującą to miałam chyba bardziej jako dziecko na egzaminach szkolnych. A teraz jak mam tremę, to jest bardziej trema mobilizująca. Chociaż motyle w brzuchu no, towarzyszą często, no ale da się je pokonać. Przegląd piosenki osób niewidomych. Wiele osób przyjeżdża na taki festiwal? Powiem tak, różnie to bywa z ilością. Myślę, że te osoby niewidome, którym zależy na tym, żeby muzykować i dzielić się tym, co robią, co tworzą, jeżdżą wszędzie, gdzie się da. Natomiast fajnie jakby to dążyło do tego, żeby nie były festiwale tylko dla niewidomych, tylko żeby niewidomi się otwierali i jeździli albo na festiwale ogólne, albo żeby koncertowali. Pani Ewo, a jest taki podział? Czuje pani to? To wszystko zależy, czasami tak, to wszystko zależy od takiej ogólnej mentalności jurorów. Już nie mam tu na myśli poziomu wykonawczego, tylko tego, na ile ktoś jest po prostu otwarty, a na ile ktoś lubi mieć, nie wiem, swoje pole, swoją przystosowaną przestrzeń i żeby nikt przypadkiem na nią nie wkraczał, niepożądany. Zdarzają się te bariery, ale one są tworzone z dwóch stron. Z jednej strony właśnie czasami organizatorów, jurorów, ale też czasami osoby niewidome się zamykają we własnych kręgach i boją się wyjść. To już nie są te czasy, gdzie ktoś komuś coś będzie tłumaczył, ktoś kogoś do czegoś przekonywał, w sensie takich negocjacji. Im więcej będzie żywych przykładów, takich muzycznych w tym kontekście, tym lepiej. I to będą najlepsi ambasadorzy. Piosenka o moich piosenkach. Kiedy się krzątam nocą po domu, przez natłok myśli nie mogę spać. Gdzieś tam po cichu, nie mówiąc nikomu, tworzę piosenkę, zaczynam grać. Szybko notuję, co w sercu słyszę, o czym powiedzieć chcą mi klawisze. Na trzy czy na cztery, na dwa czy na sześć, jak napisać tekst, by miał on sens. Sama już nie wiem, jak to poskładać. Wciąż szukam stylu, by opowiadać. Bossa, ballada, swing albo blues, który feeling będzie dobry tu. Przez kilka godzin rozmyślam spokojnie, aż przypływ weny dopadnie mnie. Wtedy już mogę pisać swobodnie melodię, harmonię, aranż i tekst. Wielki dar z nieba spływa jak rzeka i w mgnieniu chwili rodzi się przekaz o szczęściu, radości, tęsknotach i łzach, wszystkich rzeczach dla mnie ważnych, tak. Fraza po frazie dopieszczam dźwięki, bym mogła śpiewać już te piosenki, powiedzieć o tym, co w duszy gra, lecz to musi mieć swój styl i smak. Gdy wszystko gotowe i wiem, czego chcę, maszynę, brudnopis, już odkładam hec. Poranek mnie wita i składam do drzemki. Tak w właśnie powstają moje piosenki. Jeśli już może bawić i wzruszać moja niewinna słowiańska dusza, radość ogromna napawa mnie, że piosenka ma już własny wiek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Domańska, o czym chciała opowiedzieć tą płytą? Chciałam zaśpiewać o miłości, o poszukiwaniu, o szczęściu, o pustce, o wdzięczności do świata, o poszukiwaniu domu, o wszystkich sprawach, które towarzyszą tak naprawdę na jakimś etapie każdemu z nas. Jeśli ktoś się z tym będzie chciał utożsamić, no to super. A gdyby pani miała jeszcze raz wybierać swoją drogę życiową, to? To byłaby taka sama, tylko chyba zamiast pójścia na organy poszłabym na fortepian. I niczego pani nie żałuje? Nie. Na finał zostawiła pani utwór Dziękuję. Komu pani dziękuję w finałowym utworze debiutanckiej płyty? Z jednej strony dziękuję Bogu za wszystko dobro, którego doświadczyłam. Dziękuję sobie za to, że pokonałam te wszystkie trudności i to szereg tych trudności przeprowadził mnie przez ten kręty labirynt życia, a właściwie nawet może nie przeprowadził, ale przeprowadza, bo wierzę, że jeszcze wiele przede mną, zarówno dobrych, jak i trudniejszych rzeczy. I nie ma pani takiego buntu, dlaczego ja? Dlaczego mnie to się stało? Nie, ja myślę, że to też wynika z tego, jak byłam wychowywana i nigdy obcowanie z osobami niewidomymi nie było mi tutaj obce, no bo już od najmłodszych lat miałam styczność, więc skoro u innych nie słyszałam buntu, no to też dlaczego on miałby być u mnie? Chociaż już jak byłam nastolatką, wiele moich koleżanek nie godziło się z tym. Ale no to jakoś mnie to na szczęście nie dotykało. A jakie barwy ma dusza Ewy Domańskiej? Ewy Domańskiej, zależy w jakim jest stanie, wie pani. Różne, tak jak życie. Trudno powiedzieć, że stanie uniesienia, ale mam takie wewnętrzne spełnienie, spokój, harmonię, ciepło. Czyli powiedziałabym, że troszeczkę jest w tym pomarańczu, troszeczkę jest w tym żółci, troszeczkę jest w tym beżu. Zupełnie włoskie klimaty. Gorące i włoskie, dlatego że jak człowiek jest spełniony, no to myślę, że jakieś tam promyki słoneczne w nim są. No i tego pani życzymy, tych promieni słonecznych i tych palet barw jak najcieplejszych i najjaśniejszych. Ewa Domańska, bardzo pięknie pani dziękujemy. Dziękuję bardzo. Utwór Dziękuję. Pamiętam zdania niedopowiedziane. refleksje podczas nocy nieprzespanych. Dziękuję, Boże, dziękuję. Łagodnie się uśmiecham, pochłonięta w milczeniu, z lekka przerażona, ilu rzeczy nie doceniam, jak wiele otrzymałam, wartości rad niezbędnych. Patrząc na mą drogę, widzę chaos, lecz wiem jedno. Za wszystkie przeżywane radości i te codzienne trudności dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiarę i niełatwą przeszłość, za siłę i piękną kobiecość dziękuję. Boże, dziękuję. Wsłuchuję się w samotność, czekam, co chce mi powiedzieć. Nie potrafię pójść przed siebie. Mimo słów wielu i dźwięków nie mogę stworzyć puenty, gdyż tak niedoskonałe są wyrazy mej pamięci. A po godzinie 7:00 drugi głos kobiecy, Kasia Moś, doświadczona jazzmenka i można powiedzieć eksperymentatorka z formami, kompozycjami. No i tym razem na warsztat wzięła twórczość ojca opery narodowej i reformatora muzyki sakralnej XIX wieku, czyli Stanisława Moniuszkę. To nasz album, album Polskiego Radia. No i o tym, jak pracuje się w gronie rodzinnym nad Moniuszką i jak gra się Moniuszkę. O tym wszystkim bliżej po godzinie 7:00. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 maja, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ogłasza Polski Ład, w nim pomoc dla rodzin, ludzi młodych i emerytów. Jest kolejna poprawa i kolejny dzień ze spadkiem liczby zakażeń koronawirusem. Za nami Noc Muzeów, chodziło nie tylko o rozrywkę, ale też o poznanie trudnych kart historii Polski. Najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali Polski Ład. To nowy program społeczno-gospodarczy rządu. Jednym z jego obszarów jest wsparcie dla ludzi młodych, czyli pomoc w spłacie kredytu i dofinansowanie wkładu własnego, co zapowiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tysięcy złotych. Czyli ten problem zostanie albo zniesiony w ogóle, albo jeżeli ktoś chce wziąć jakiś większy kredyt, przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duże pchnięcie do przodu.